Gibbs. Goedemiddag. Zometeen in de Nieuwsbv praat ik met mijn gasten over de doorberekeningen van de partijprogramma's, want die zijn net gepresenteerd. Het nieuws hierover hoor je nu eerst in het NOS-journaal met Dorald Megens. Het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving hebben gekeken wat de gevolgen zijn van de programma's voor bijvoorbeeld de economie, de werkloosheid en het klimaat. 8 partijen hebben hun verkiezingsprogramma laten analyseren. Ik praat erover door met politiek verslaggever Roel Bolsjes. Roel, allereerst de economie. In hoeverre verschillen de partijen op dat gebied? Ja, best fors als je kijkt naar de doorrekeningen. In de korte tijd dat het kabinet gevallen is en de verkiezingen nu plaatsvinden, hebben de partijen best verschillende verkiezingsprogramma's afgeleverd. Kijk je bijvoorbeeld naar de lastenverlichting voor huishoudens, dan zie je dat bij alle partijen die naar beneden gaat, dat er minder lasten betaald moet worden. Maar als je dan inzoomt, dan zie je grotere verschillen. Bijvoorbeeld dat GroenLinks, PvdA en de ChristenUnie, dat die de lasten het meest verlichten. Datzelfde geldt voor de armoede. De plannen van die twee partijen, daar daalt de armoede het meest door. Maar bij diezelfde partijen moeten bedrijven wel flink meer gaan betalen. En dat hoeft bijvoorbeeld bij VVD en JA21 veel minder. En zo zijn ook op het gebied van de werkgelegenheid en de staatsschuld die verschillen inzichtelijk gemaakt. Ja. Overigens benadrukt het CPB dat dit dus geen stemwijzer is, maar dat je dan zo transparant kan zien waar de verschillen zitten en dat je zo je stemkeuze kan bepalen. Maar in elk geval die 8 partijen, want ze doen niet allemaal mee. Hè? Ze hebben ze niet dat allemaal klopt, laten doorrekenen. In ieder geval bij deze 8 partijen. Ja, ja. Het klimaat, wat valt daarop, Roel? Ja, dat heel veel partijen de richting wel hetzelfde hebben. Maar ook als je hier inzoomt, zie je dat er verschillen ontstaan tussen de partijen. Zeker op de langere termijn. Als je bijvoorbeeld kijkt naar wanneer partijen willen dat Nederland volledig klimaatneutraal is, dan zie je dat er een aanscherping is op het beleid van D66, Volt en GroenLinks PvdA. In Europa is afgesproken dat de landen in 2050 klimaatneutraal moeten zijn. Nou, deze 3 partijen willen dat Nederland dat al in 2040 is. Daar krijgen ze een complimentje voor. Maar tegelijkertijd zegt het planbureau ook, ja, ze hebben ook geen plannen aangeleverd waarin dat ook echt nu al een optie is. Dus die, ook die zullen nog aan de bak moeten. Nee. Nou, zei je het al, het is geen kieskompas of stemwijzer of hoe heten ze allemaal. Maar wat moet ik er dan mee met die doorrekeningen? Bovendien niet van alle partijen. Hè? Dus wat moeten we ermee? Nou, voor de kiezer is het in ieder geval eenzelfde meetlat waar langs ze verschillende verkiezingsprogramma's kunnen leggen, zodat ze de verschillen goed kunnen zien. Maar het is niet alleen voor de kiezer van belang, want vandaag werd het voor politici ook duidelijk wat de andere partijen nou precies willen. Er zaten ook politici in de zaal waar het net gepresenteerd werd. Ik zag Tom van der Lee op een gegeven moment zelfs een soort juichbeweging maken. Hij is van GroenLinks PvdA, toen zijn partij als beste uit een bepaalde score kwam. Ik zag Pieter Grimwis van de ChristenUnie een foto maken van een bepaald staatje en naar een medewerker sturen. Dus op die manier zijn politici ook nu bezig om te kijken, ja, waar zitten de verschillen tussen partijen? Wat kunnen we nog gebruiken in het debat? Maar na de verkiezing ook, waar zitten de overeenkomsten en waar kunnen we misschien wel gaan samenwerken? Zometeen in de Nieuwsbv wordt erover doorgepraat. Voor dit moment dankjewel. Roel Bolsjes was dat. Ook vandaag is er in de Gazastrook een evacuatiecorridor waardoor Palestijnen van het noorden naar het zuiden kunnen vluchten, zegt het Israëlische leger. Afgelopen dagen was die mogelijkheid er ook. Gisteren maakten zo'n 15.000 mensen er gebruik van, volgens een schatting van de VN. Dat waren 3 keer zoveel als een dag eerder. Veel mensen trokken lopend naar het zuiden zonder spullen mee te nemen. Door gevechten is de evacuatieroute niet altijd veilig. Israël en Hamas geven daarvan elkaar de schuld. Nederland blijft Israël onderdelen leveren voor de F-35 gevechtsvliegtuigen, ondanks waarschuwingen van ambtenaren dat Israël mogelijk het humanitair oorlogsrecht schendt. Blijkt uit onderzoek door NRC. Buitenlandse Zaken besloot vorige maand dat de levering kon doorgaan, volgens NRC om de relatie met Israël en de Verenigde Staten goed te houden. Het ministerie bevestigt dat de uitvoer van F-35 onderdelen aan onder meer Israël niet is ingeperkt. Demissionair premier Rutte praat in golfstaat Qatar met de emir over de oorlog tussen Israël en Hamas. Qatar is een belangrijke bemiddelaar in het conflict. Het overleg gaat over gegijzelden, hulpgoederen en het weghalen van buitenlanders uit Gaza. De G7-landen roepen samen op tot humanitaire pauzes in de oorlog. De ministers van Buitenlandse Zaken van de G7 ontmoeten elkaar vandaag in Tokio. Eerder vroeg de Amerikaanse president Biden al aan premier Netanyahu van Israël om een gevechtspauze, maar die wil dat niet. In de afgelopen dagen is het aantal vluchtelingen dat vanuit Soedan de grens met Tjaad overstak fors gestegen. Artsen zonder Grenzen meldt dat het er in de eerste 3 dagen van deze maand 7.000 waren. Dat is net zoveel als in heel oktober. het NOS-journaal. Het risico op armoede is vorig jaar afgenomen, blijkt uit onderzoek van het CBS. Het aantal Nederlanders met een laag inkomen daalde in een jaar tijd van 5 naar 3,8%. Dat is het laagste niveau sinds eind jaren 70. Hoofdeconoom Peter Heijn van Mulligen van het CBS vertelt hoe dat komt. Nou, de belangrijkste verklaring daarvoor, dat zijn toch wel de maatregelen die de overheid heeft genomen om mensen te helpen met het betalen van een energierekening. Dat was in 2022 een groot probleem. Energie werd in één klap ineens heel veel duurder, zeker als je geen vast contract had afgesproken. Energiearmoede was ook een woord dat op ieders lippen lag. Nou, de belangrijkste van die maatregelen was toch wel de inkomenssteun, de toeslag van 1300 euro voor mensen met lage inkomens. Ja, dat heeft heel veel mensen toch wel geholpen. Het was zelfs zoveel geld dat mensen ook voor andere zaken dan de energierekening toch weer wat meer geld hadden. Ja, als gevolg daalde die armoede dus spectaculair. Ook voor kinderen is de kans op armoede historisch laag. In totaal woonden vorig jaar zo'n 165.000 kinderen in een gezin dat risico liep op armoede. Het zijn er 27.000 minder dan een jaar eerder. Dan naar het Cultuurfonds, het voormalige Prins Bernhard Cultuurfonds. Dat reikt jaarlijks de Cultuurfondsprijs uit. Die is bedoeld voor een instelling of persoon die zich inzet voor cultuur of natuur. Contact nu met directeur Katelijne Broers. Goedemiddag. Goedemiddag. Mevrouw Broers, zegt u maar, wie is de winnaar dit jaar? Ja, mooi nieuws op een dag als vandaag. De prijs gaat dit jaar naar Female Economy. En dit hechte, creatieve en unieke theatercollectief onder de artistieke leiding van Adelheid Rozen en Ola Mafalani brengt al jarenlang mensen overal op hele onverwachte plekken samen en betrekt ook publiek bij fantastische voorstellingen. Ik hoop dat mensen ze wellicht al kennen van De Wijksafari, Vrouwen in Bad en De Gesluierde Monologen. Ja, vertelt u eens iets meer over. Wat kun je verwachten als je naar zo'n voorstelling gaat? Wat gebeurt er dan? Wat maakt het bijzonder? Nou, eigenlijk kan je alles verwachten, maar in ieder geval dat je geraakt wordt, dat je verbonden raakt en dat je vaak ook zelf wordt geacht op een of andere manier te participeren. Maar je ziet ook acteurs met een lange staat van dienst. Je ziet zelf verkozen acteurs. Je ziet soms buurtbewoners opeens acteren. En ja, dat is wel heel bijzonder en vaak ook heel intens. Ja, en dat doen ze al tientallen jaren, hè? Ze doen het al heel lang en ze bestaan dit jaar 25 jaar. Dus dat is ook iets om trots op te zijn. En ze zijn nog steeds super innovatief en bijzonder bezig. Elke keer zetten ze denk ik publiek, maar ook de eigen acteurs steeds weer op een ander nieuw been. Wij vonden dit een terechte winnaar. Ja. En wat krijgen ze dan? Wat is de prijs? Wat houdt dat in? Ja, nou, de prijs is een mooi bedrag van 100.000 euro... die het theatercollectief naar eigen inzicht mag besteden voor een nieuw project binnen hun brede theaterpalet. En ja. Toen ik hen mocht verrassen met een heel klein groepje van hen om eerder al aan te kondigen dat ze de prijs zouden krijgen, ja, ging er gejuich op. En ik geloof dat ze al 10 projecten hebben bedacht die hiermee gefinancierd kunnen worden. Ja. Dus, hartstikke leuk. Nog heel even terug naar gisteren. Toen is bekend geworden dat het Prins Bernhard Cultuurfonds voortaan Cultuurfonds heet. Hoe is daarop gereageerd door de buitenwacht? Kunt u dat vertellen? Ja, door de buitenwacht denk ik, als ik kijk naar de perscoverage, ben ik blij dat het in die zin goed opgepakt wordt. Hè, dat duidelijk overkomt dat we een nieuwe naam gekozen hebben die past bij wie we nu zijn. En met een focus op onze inhoud. Hè, we zijn een fonds waar je in de hele breedte van cultuur en natuur geld aan kan geven, maar ook kan aanvragen. En we willen graag een naam waarin iedereen zich kan herkennen. En ja, er komen ook van onze directe relaties, maar ook schenkers en nalaters, donateurs, positieve reacties en begrip om deze keuze toch na 80 jaar zo te maken. Ja. Is het overwegend positief, dus overal, inderdaad, die reacties? Ja. Ja, zeker. Zeer zeker overwegend positief in het huidige tijdsgewricht. Maar ook dat mensen zeggen, nou, het is een goede keuze. Maar ook, wij laten ook zien met natuurlijk toch ook heel grote waardering voor ons 80-jarige bestaan. Wat we op allerlei fronten zo met elkaar hebben neer kunnen zetten. Ja. Dat is zo. En eigenlijk nu die focus op de inhoud, cultuur en natuur, dat is voor ons het allerbelangrijkste. Het grote nieuws voor vandaag is dat Female Economy dus die prijs heeft gewonnen van het cultuurfonds, die 100.000 euro. Ik dank u voor de uitleg, Katelijne Broers van het cultuurfonds. Prettige dag nog. Het weer krijgt u nog vanuit het westen regen, 11 graden aan zee, en het kan flink waaien aan de westkust. Kans op zware windstoten. Vanavond en vannacht blijft het regenachtig. Morgen begint droog, maar in de loop van de middag volgen dan opnieuw buien. Ster. Als je niet ziet dat je extra personeel kunt aannemen, kun je dan eigenlijk extra personeel aannemen? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. Zelfstandig ondernemen, dat is zelf beslissingen nemen, zelf successen vieren. Maar ook zelf de boekhouding, zelf tijdmanagen, zelf zorgen maken, totdat het even niet meer gaat zoals je wilt. Bij Movier geloven we in zelfstandig, maar niet alleen. Helpen we voorkomen dat je stilvalt en gebeurt dat toch, dan doen we er alles aan om je bij te staan en weer verder te helpen. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Wil je deze winter stookkosten besparen en comfortabel en warm wonen? Dat kan met de juiste combinatie van zonwering en raamdecoratie. Profiteer nu van korting op diverse producten. Meer weten? Ga naar ambiance.nl/actie. Het grote genieten begint bij Ambiance. Sluit nu je AOV af met instapvoordeel. Kijk op movier.nl voor de voorwaarden. Wordt het links, wordt het rechts of blijf je in het midden? Ga goed voorbereid het stemhokje in met het verkiezingsabonnement. Dat is jouw favoriete krant 4 weken lang voor maar 1 euro per week. En het abonnement stopt vanzelf. Kies je krant op kiosk.nl/verkiezingen. Vluchten is een zaak van leven of dood. Maar we kunnen toch ook niet iedereen opvangen? Verdwaald in de discussie over vluchtelingen? Ontdek de feiten. Vluchtelingenwerk.nl. Even lunchen. Even sparren. Nu bij Spar, vers belegde broodjes. Ontdek de feiten op vluchtelingenwerk.nl. Supersnel declareren, meteen zien waar je een behandeling kunt krijgen en waar je het snelst geholpen wordt. VGZ heeft de best gewaardeerde zorgverzekeringsapp van Nederland. Superhandig. Kijk hoe VGZ de zorg voor jou vernieuwt op vgz.nl. Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. NPO Radio 1. De Nieuwsbv. Goedemiddag en welkom bij de Nieuwsbv. In onze rubriek de Leesbv kijkt schrijfster Alma Matthijsen iedere maand met een literaire blik naar een actueel thema. Ja, we weten het, hè. Deze maand wordt beheerst door de verschrikkingen van de oorlog in Gaza. Dat hoorden we net ook al in het NOS-journaal. En om daarover te praten heeft Alma de Joodse schrijver Maurits de Bruin meegenomen. Maurits schreef het boek Ook Mijn Holocaust over het oorlogstrauma van zijn moeder. En Maurits maakt zich zorgen over hoe de Holocaust ook ingezet wordt als verdediging van Israël voor de oorlog in Gaza. U hoort hem zo uitgebreid. Nu eerst, wie heeft de cijfers op orde? OO Den Haag. Want de verkiezingsprogramma's zijn al een tijdje bekend, maar kloppen de sommetjes ook? En wat gaan we daarvan merken? De rekenmeesters van het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving kwamen zojuist met hun strenge oordeel. En om erover te praten zitten journalist Sander Heijnen, bekend van onder meer het BNN-VARA-programma Scheefgroei in Den Haag. En ook onze eigen politiek redacteur Joost Beekendam, beide in de studio in Den Haag. Heren, welkom. Goed dat jullie aangeschoven zijn. Sander, jij schreef in je boek Fantoomgroei over dit soort doorrekeningen. Ik citeer je even. Wat geeft deze economen het gezag om te definiëren wat wel en niet waardevol is voor onze samenleving? Dan vraag ik mij toch af, Sander, hoeveel waarde hecht jij dan aan deze doorberekeningen? Ja, als ik dat zo kritisch heb opgeschreven, dan, ja. Dan kan ik nu niet een loftrompet hierop zwaaien. Nou kijk, wat belangrijk is om te begrijpen bij dit soort doorrekeningen, is dat het zijn modellen en die zijn niet zaligmakend. He, dus dat moet je weten. En dat citaat uit het boek kwam uit voort, dat ooit in de tijd dat Gerrit Zalm nog over deze modellen ging, mm-hmm. is in die modellen opgenomen dat als het minimumloon, als je dat liet stijgen, dat slecht was voor je economische groei als land. Dus je kreeg eigenlijk als politieke partij, als je was voor hogere lonen, dan was dat eigenlijk slecht voor de groei van het land. He, dat was in ieder geval de werkelijkheid van die modellen. Mm-hmm. En die uitspraak in dat boek, of dat citaat, dat slaat daarop. Hè? Dus als je die modellen te belangrijk maakt, ja, dan krijg je dus eigenlijk krijgen ze een politieke betekenis, een politieke invloed. Want de lonen in Nederland konden heel lang niet omhoog, omdat die modellen van het Centraal Planbureau daar partijen op afstraften. En op zich kon je dat het Centraal Planbureau niet eens verwijten. Dat doen we natuurlijk wel in dit citaat. Ja. Maar in feite is dat hoe wij als journalistiek en als kiezers omgaan met die modellen. Op het moment dat wij die modellen echt gaan beschouwen als dit is de waarheid, uh-huh. ja, dan wordt het heel gevaarlijk. En dat gewicht moet je niet aan die economen geven. Maar tegelijkertijd, volgens mij hebben ze de kritiek best wel goed opgepakt. Want in de communicatie nu van het Centraal Planbureau zag ik dat je eerst zag ik al deze kanttekeningen die volgens mij vroeger in de bijlagen stonden. Mm-hmm. En dan pas kom je bij die cijfers terecht. Dus zij dat volgens mij zijn ze de kritiek ook wel gewoon met ons eens. Een soort van disclaimer er dus bij, als ik jou goed hoor. Nou, een soort van. Eigenlijk eerst een disclaimer ja, en dan pas de cijfers. Dus ik vind dat wel een goede ontwikkeling. Ja, oké. Okay. Hey Joost, Sander zei het ook al. Hè, lang niet alle partijen deden mee aan de doorrekeningen. Zag je dat trouwens ook terug bij de presentatie van de cijfers zojuist? Ja, zeker. Grote ontbrekende partijen zijn natuurlijk de BBB en de partij van Pieter Omtzigt. En Pieter Omtzigt heeft daarbij ook heel veel kritiek geuit natuurlijk op dit soort modelberekeningen. En die zei, soms stuurt het inderdaad de werkelijkheid. Dus ik heb ook even gevraagd, vinden ze het nou jammer bij het CPB en het PBL, het Planbureau voor de Leefomgeving, dat sommige partijen niet meededen? En wat vinden ze nou eigenlijk van die kritiek? Ik denk dat het ook goed is dat die kritiek er is. Ik heb zelf ook gezegd, je moet die uitkomsten niet verabsoluteren. Tegelijkertijd denk ik dat het nog steeds een belangrijke middel is om voorstellen concreet te maken en ook vergelijkbaar. In die zin vind ik het wel enigszins jammer dat niet iedereen zich bij ons heeft gemeld. Probeer dat maar eens op een andere manier aan de kiezer te vertellen dan dat wij hebben dus met 45 man hebben we dat allemaal zitten doorrekenen en zitten analyseren. Ja, ik denk dat het een cadeau is, hè? Dat je dat in Nederland zo kan doen. Dus ja, ik zou dat zelf altijd aannemen. Ja, oké, okay, goed. Dat is een cadeautje dus. Nou, laten we dat cadeautje er dan maar even bij pakken. Want Joost, die cijfers die vandaag zijn uitgekomen, gepresenteerd, worden er net al uitgebreid Roel Bolsjes over vertellen in het NOS-journaal. Hij focust hem vooral op armoede en klimaat. Wat viel jou nog meer op, Joost? Nou, waar ik meteen naar ga kijken is wat er eigenlijk in de bijlagen helemaal achterin staat. Want partijen schrijven natuurlijk van alles op in een verkiezingsprogramma, maar dat zijn ook een beetje vrijblijvende teksten. Dus toch een beetje de reclamefolder, zou je kunnen zeggen, al zijn ze behoorlijk lang. En natuurlijk geeft het een indicatie in wat voor keuzes willen partijen maken. Maar ja, het moet uiteindelijk ook optellen bij het CPB, tenminste als je meedoet bij het CPB en het PBL, moet het uiteindelijk ook optellen tot een kloppende som. Mm-hmm. En achter de schermen wordt er daarom vaak heel erg geplust en gemind. En lees je allerlei dingen terug aan maatregelen bij die CPB-berekeningen die helemaal niet in het verkiezingsprogramma staan. He, dus bij de VVD weten we nu dat ze het wettelijk minimumloon met 5% willen verhogen. Dat lieten ze altijd een beetje vaag. Nou, dat weten we nu. Maar ze willen bijvoorbeeld ook 400 miljoen bezuinigen op ons, Natasja. En dat weten, we nu nou, ook. Dat heet in het verkiezingsprogramma moderniseren. Ja. En nu is het de hakbel erin. Maar bijvoorbeeld ook aardgasbaten bij de VVD gaan er omhoog met 200 miljoen. Dus ze willen meer aardgas gaan oppompen en verkopen. Nou, dat zie je ook niet terug in het verkiezingsprogramma. En bij bijvoorbeeld GroenLinks PvdA zie je ook bijvoorbeeld een mediaheffing en een slachtheffing voor het slachten van vlees bijvoorbeeld. Nou, dat stond niet in het verkiezingsprogramma zelf. Nee, maar dat komt door deze berekening. Word je inderdaad, wat jij zegt, word je er wel wijzer van? Komt er meer informatie naar boven? Sander, wat neem jij mee uit de cijfers van vandaag? Nou, gewoon een paar dingen. Ik heb een beetje lukraak erin zitten shoppen, want ze zijn natuurlijk pas net bekend. Maar ja, Volt, die gaan echt de rijksbegroting wel het meest verbouwen. Ja, dat viel me op. Die laten de kosten of de uitgaven oplopen met 100 miljard. Maar er staat ook enorme extra belastingen tegenover. waardoor ze wel binnen het begrotingstekort blijven en ruim daarbinnen blijven. Ja. Voor wie zijn die belastingen dan? Voor wie zijn die belastingen dan? Nou, die zijn wel grotendeels voor huishoudens. Maar er staat tegenover dat er ook een inkomensafhankelijke huishoudtoelage komt. En daar hebben ze het al vaker over gehad. Maar als je dan inderdaad ook weer gaat kijken in die cijfers van het Centraal Planbureau, zie je dat ieder huishouden ontvangt, als Volt, nou goed, ze staan nu op 3 zetels in de Kamer. Maar stel dat zij voor het zeggen krijgen, krijgt ieder huishouden de €3.300... plus €1.300 per volwassene, plus €3.000 per kind per jaar. Uitgekeerd. En daar staat tegenover, alle toeslagen gaan eraan. Maar je vereenvoudigt daarmee wel. Het is wel een als je die toeslagen wilt afschaffen, wat we om heel veel redenen wel willen, omdat het een heel ingewikkeld systeem is en we hoeven de toeslagenaffaire niet eens meer te noemen. Ja, dan is dit wel een manier om dat te doen waarbij de koopkracht van mensen gewoon op peil blijft. Hè? Dus nou, dat is een dingetje wat me opviel. Wat me verder toch wel opviel, weet je nog, ooit Mark Rutte, die iedere Nederlander €1.000 beloofde. Ja, waar is dat gebleven? Nou, dat is een goede vraag. Niet in het partijprogramma van de VVD. Oh. Want als je gaat kijken naar de lastenverlichting op arbeid, de meeste Nederlanders die verdienen hun geld gewoon door ergens te werken. Te werken. En daar betalen ze inkomstenbelasting over. Nou, bij de PvdA GroenLinks gaat de lasten op arbeid gaan met 24 miljard omlaag. He, dus daar komt een enorme lastenverlichting voor werkend Nederland. Bij de VVD gaat die juist met 2,6 miljard omhoog. Dus daar is een lastenverzwaring. Moet ik er wel bij zeggen dat als jij nou een vermogen hebt, dat de Partij van de Arbeid GroenLinks het daar dan weer weghalen. Want daar gaat 26,3 miljard aan lastenverzwaring op vermogen en winst. En de VVD doet hier netto niks. Dus dat is wel een dingetje. En iets wat me opviel, een beetje als buitenstaander van deze Haagse kaastulp. Als jij minister bent geweest, die heeft de politieke erfenis proberen te creëren. Bijvoorbeeld het Wopke Wiebesfonds, het Nationale Groeifonds, dat ooit is ingezet door deze twee mannen, die graag hun naam eraan verbonden. Ja, dat gaat er bij alle partijen aan. Dus dat... Oh ja? Dat zou Nederland groots vergroenen. En dat wordt gewoon genadeloos op het, alleen twee partijen behouden. Het wordt het gewoon aan de kant gezet. Precies. En inclusief de VVD en het CDA. Hè? Dus wiens oud-leider en oud-prominent hun naam aan het fonds graag wilde verbinden. Ja. Dus dat wordt gewoon weer helemaal, je kan zeggen leeggeplunderd of afgeschaft. Het is net hoe je het wilt noemen, maar dat vind ik interessant. Dat is een opvallende uitkomst inderdaad. Ja, en tot slot, als je armoede een probleem vindt, nou, bijna alle partijen die weten de armoede te verkleinen, nou doet de linkse partijen verlagen de armoede meer dan de rechtse partijen. Maar er is één uitzondering. Bij Ja 21 neemt de armoede gewoon verder toe. Oh. Dus mocht je arm zijn en dat een probleem vinden, dan is dat misschien niet de eerste partij om op te stemmen. Aha, goed. Nou, dat dan allemaal in ons achterhoofd. Hè? En tegelijkertijd ook de kritiek op deze modellen. Want daar vertelde je het een en ander over, Sander. Maar we weten dat jij daar niet alleen in staat. Er staan heel veel politici toch. Want die hebben niet allemaal hun partijprogramma laten doorrekenen. Zoals Pieter Omtzigt, een van de grootste partijen in de peilingen. We hoorden hem zondag nog uitleggen bij het RTL-debat waarom hij niet mee wil doen met zulke doorberekeningen. Die modellen die zijn gebruikt om bijvoorbeeld te zeggen dat je met arbeidsmarktbeleid de werkloosheid verlaagt. En weet u wat er gebeurd is? We hebben extreme prikkels aangebracht, waardoor niemand het belastingstelsel meer doet. Want het belastingstelsel was het enige waarmee je banen kon creëren. Niet met goed economisch beleid, maar wat er uit banen uit het model rolde. Het gevolg, een onuitlegbaar belastingssysteem. En ik heb geprobeerd dat in 3 kwartier uit te leggen afgelopen 2 dagen geleden in Deventer, kunt u terugkijken. Ja, maar dat ga ik nu even niet doen. Onuitlegbaar belastingssysteem. Ik weet ook niet zo heel goed wat ik hier nou uit moet concluderen uit de kritiek van Omtzigt, Sander. Wat zegt hij hier nou precies? Nou ja, eigenlijk zegt hij van we moeten van die modellen af. En dat is denk ik wel een probleem. Want de enige manier om beleid te maken is aan de hand van modellen. Hè? Wat belangrijk is in de kritiek die je kan hebben op modellen, is dat je in acht blijft nemen dat het modellen zijn. Hè? Je moet blijven begrijpen wat het betekent. Maar als je ze gewoon helemaal afschaft, ja, hoe wil je dan in hemelsnaam een indruk krijgen van wat beleidsmaatregelen kunnen doen? En dat, ik vind het wel een tikkeltje populistisch van Omtzigt, dat hij dit op deze manier probeert van tafel te vegen. Hoe kijk jij daarnaar, Joost? Weervoorspelling is ook aan de hand van modellen. He, dus iedereen weet, het weerbericht betekent niet dat het morgen ook gaat regenen om 12 uur. Nee. Of niet. Maar je hebt wel een indicatie. En met die blik moet je misschien ook kijken naar dit soort economische voorspellingen en doorrekeningen. Ja. Nou, willen ze met hun eigen doorrekeningen. doorberekeningen komen. Hè. BBB liet dat al weten. Ik wil met een eigen berekening komen. Om zich overigens ook. Die liet zoiets soortgelijks vallen afgelopen zondag. Joost, wat verwacht jij daarvan dan? Nou ja, we wachten echt in spanning af. BBB heeft wel al tegen mij gezegd... ja, we kijken naar verschillende berekeningen die al gemaakt zijn. Dus het wordt een soort... soort puzzel, een soort legpuzzel van adviezen die al bestaan. Mm-hmm. Maar ja, het wordt spannend of dat de kwaliteit heeft die we hopen dat het heeft. Ja, dat is natuurlijk helemaal niet zo spannend. Het zal sowieso niet de kwaliteit hebben die de doorrekeningen van het Centraal Planbureau hebben. Ik denk dat dat wel belangrijk is om te benoemen. Nou, dat vroeg ik me ook al af, want wie controleert die berekeningen dan uiteindelijk? Nou ja, niemand dus. En als het gaat om goed gedegen economisch beleid voeren, hè, waar Omtzigt het over heeft, ja, dan vind ik het toch wel echt een zwaktebod dat hij niet zijn economische plannen heeft laten doorrekenen. Te meer als je zonder te rekenen naar die plannen kijkt, dat mm-hmm. het toch wel heel erg de vraag is wat hij bijvoorbeeld gaat doen aan bestaanszekerheid. Want als ik naar zijn programma kijk, zie ik eigenlijk niet hoe dat tot een betere bestaanszekerheid op korte termijn aan de onderkant van de inkomensverdeling gaat leiden. En ik denk dat dat een belangrijke reden is dat hij niet meedoet aan dit soort berekeningen, want dan wordt dat gewoon zichtbaar. En dat is volgens mij toch de waarde. Ik ben ook een beetje gedraaid in mijn kritiek op die doorrekeningen. Ja, dat was te horen aan het begin, ja, zeker. Ja, nee, want wat het ook doet, is het dwingt die partijen om zichtbaar te maken hoe ze de beloftes die ze doen willen gaan betalen. Ja. En dat is volgens mij toch de grote waarde van deze exercitie. Dus ik heb eigenlijk... bekeerling ben je. Ik ben een bekeerling aan het worden tot inzichten van het Centraal Planbureau. Nou, en zo komen we met z'n allen tot inzichten vandaag. Wie weet zitten jullie er over een paar weken of over 2 weken of een week weer om te kijken hoe het staat met die berekeningen van BBB. Ja, precies. En inderdaad ook van Omtzigt zelf. Journalist Sander Heijnen en onze eigen politiek redacteur Joost Beekendam. Dank jullie wel. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Vorige week wisten de leerlingen van Taekwondo School Kamakwi uit Amsterdam-Zuidoost hoge ogen te gooien op het Europees kampioenschap in Madrid. Onze collega's van AT5 die gingen bij de winnaars langs. Hoe trots ben je op jezelf? Super trots. Ja, hoe was het op het EK in Madrid? Ik vond het eerst echt zenuwachtig. Ik was echt nerveus. Maar toen zag ik hoe die andere landen gingen vechten en sparren en zo. Dus ik dacht van oké, ik heb dit. En ja, hier heb je resultaten. Aan de lijn heb ik Milton Halsen ook, trainer bij Taekwondo School Kamakwi. Gefeliciteerd, Milton. Dankjewel. Laten we ze er even bij pakken, want het is nogal wat. Hè? 16 medailles op het EK, 4 keer brons, een zilver, 8 keer goud gewoon, Milton. Ja, het kan niet anders. Ja. Jullie wisten toch al voordat jullie de wedstrijden ingingen dat jullie zoveel kans maakten? Hoe zat dat? Dat wisten we niet helemaal zeker, want het is altijd heel moeilijk om in te schatten, omdat je van tevoren niet weet wie je tegenstanders allemaal zullen zijn. Mm-hmm. En dit EK was een groot EK met 1100 deelnemers. En we hebben gewoon echt keihard ons best gedaan, er lang naartoe getraind, hard er naartoe getraind ook. Wow. En dat wierp weer de vruchten ervan af, gelukkig. Nou, en dat blijkt, wat voor vruchten. En dan wil je toch eigenlijk weten, hè, want jullie zijn niet een enorm grote taekwondo-school. Jullie zijn een vrij kleine school, hè, relatief. Wat is nou het geheim? Het geheim is gewoon altijd gewoon trainen in de vakantie, buiten de vakanties om. Maar goede doorzettingsvermogen, integriteit, al dat soort dingen, dat hoort er gewoon bij in een onverslaanbare geest eigenlijk. Als je een doel voor ogen hebt, dat je ook gewoon daarvoor gaat en niets anders. Ja, nou zeg je integriteit, hè? Wat bedoel je daarmee, Milton? Integriteit, dat de leerlingen ook gewoon altijd eerlijk tegenover zichzelf zijn natuurlijk. Niet alleen tegenover anderen, maar ook gewoon eerlijk tegenover zichzelf. Dat als je doelen voor ogen hebt, dat je uiteindelijk, ja, je gaat offers moeten leggen daarvoor. Je gaat misschien weinig slapen op bepaalde periodes of... Mm. Trainingen moeten doorstaan die heel zwaar zijn achter elkaar. Maar als je dat gewoon doorstaat, dan moet het gewoon lukken. Ja, maar dat betekent, Milton, als je zegt leerlingen moeten eerlijk tegen zichzelf zijn. Jij als trainer moet dus ook eerlijk tegen je leerlingen zijn. Hè? Kun je dat? Dat is zeker. Dat lijkt me best pijnlijk af en toe. Hoe gaat dat? Dat is ook pijnlijk, maar ik heb in de loop der jaren heb ik daarmee leren omgaan. Omdat ja, het leven dat zit vol teleurstellingen. Ik heb vroeger, toen ik jonger was, ook heel veel teleurstellingen meegemaakt. Maar dat heeft me niet van de weg geslagen om eigenlijk gewoon door te gaan en mijn doelen te behalen. Ja. Waar ik bepaalde verwachtingen had en hoopte in mijn toenmalige leraar, was dat niet zo. En bleek dat alleen maar teleurstellingen te zijn. Dus ja, daarvan heb ik geleerd. En gezorgd dat ik dat niet bij mijn leerlingen natuurlijk toepas. Nee, gewoon een realistische trainingstijl dus. Wanneer, Milton, ja, zeker. Wanneer is jouw droom compleet? Een leerling op de Olympische Spelen? Ja, leerlingen op de Olympische Spelen, prijzen in de, op de Olympische Spelen weten te behalen. Maar het voornaamste, ik denk wanneer ik een eigen Taekwondo Dojang heb, een eigen trainingszaal waar mijn leerlingen elke dag terecht kunnen voor trainingen. Okay. En als ik daarvan ja, deels mijn fulltime job van kan maken. Ja, maar daar heb je wel wat voor nodig. Wat heb je nodig? Wat heb je nodig? Ik denk al richting geld, maar wat heb je nog meer nodig? Ja, financieel heb je sowieso die middelen nodig. Maar je hebt ook de materialen nodig daarvoor. Goed gekwalificeerde instructeurs natuurlijk. En ja, die zijn ook zelf op te leiden. Want wij geven zelf ook instructeurscursussen. Daar zijn we bevoegd voor. En ik denk dat we ook gewoon de steun van de overheid voornamelijk nodig hebben. Want in mijn ogen zie je heel veel steun op het gebied van voetbal. Maar er zijn zoveel andere sporten in Nederland waar onze Nederlandse kinderen en volwassenen echt daarin uitblinken. Maar de steun die krijgen ze niet. Waardoor kinderen vaker afhaken. En dan denken ze van, hey, ik ga toch wel voetbal doen, want daar zit uiteindelijk de toekomst in. Maar ja, voetbal is dan toch een teamsport waar je vaak afhankelijk bent van een team en als individuele prestatie. Ja, dan moet je, ik denk, veel beter dan Messi zijn tegenwoordig. Om individueel zo getalenteerd te zijn. Absoluut. En dan dat je daarin je successen zal hebben. Maar ik bedoel met taekwondo, judo, karate, noem maar op. Daar zijn er zoveel talenten in, maar daar wordt haast niet naar gekeken. En men moet daar vaak zelf in gaan investeren. Want zo'n EK of een WK meedoen, dat is niet niks. Dat kost natuurlijk wel bakken met geld. En zeker als je zo'n grote groep hebt met leerlingen van mijn club bijvoorbeeld. En dan heb je gewoon ouders die twee banen moeten gaan hebben, sommige drie zelf. Om dat allemaal te om betalen. Te zorgen dat ze dat ook kunnen betalen, inderdaad. Ja, ja, en ja. Er komt echt geen hulp van geen enkele kant uit. En dat is best jammer. Ja, absoluut. En maar dat terwijl we op het Nederlands team uitkomen. Ja, Milton, sorry. We hebben een klein beetje vertraging op de lijn. Dus vandaar dat ik je af en toe onderbreek. Maar ik denk dat je punt wel heel helder is. Je hebt het in ieder geval op de kaart gezet, taekwondo, met jouw leerlingen. En hoe? Ja, dank je wel. Milton Hasson ook. NPO Radio 1. Natasha Kips, de nieuwsbv. Zometeen duik ik met 3FM-dj's Luc Sarneel en Philo Bos in de meest bizarre complottheorieën uit de popgeschiedenis. Ja, let wel even op, hè, als je zelf in zo'n complot-rabbit hole duikt. Want als je eenmaal begint met het verdiepen in complottheorieën op het internet, je weet het, dan is de stap erg klein om alles in je leven in twijfel te trekken. Zo is er zelfs een complottheorie over het woord complotdenken. Het woord complotdenker en complottheorie is in de 60e jaren door de CIA ontwikkeld. Dus door de machthebbers die de baat bij hebben dat de waarheid over de ware machtsstructuur in de wereld niet aan het licht komt. En die hebben het woord complotdenker eigenlijk in het vocabulaire van de mens geïnjecteerd. Als eigenlijk een soort mind control. Of Luc en Philo ook zo worden gecontroleerd, dat hoor je na het NOS-journaal met Dorot Megens. NPO Radio 1. Ook vandaag is er in de Gazastrook een evacuatiecorridor waardoor Palestijnen van het noorden naar het zuiden kunnen vluchten, zegt het Israëlische leger. Gisteren maakten zo'n 15.000 mensen er gebruik van, volgens een schatting van de VN. Nederland blijft Israël onderdelen leveren voor de F-35 gevechtsvliegtuigen, ondanks waarschuwingen van ambtenaren dat Israël mogelijk het humanitair oorlogsrecht schendt. Buitenlandse Zaken liet een levering doorgaan, volgens NRC, om de relatie met Israël en de Verenigde Staten goed te houden. In de verkiezingsprogramma's die zijn doorgerekend gaan de lasten omhoog, zegt het Centraal Planbureau. Maar het verschilt wie de lasten betaalt. Bedrijven gaan vaak meer betalen en de gezinnen minder. 8 partijen deden mee aan de doorrekening van het CPB. Theatercollectief Female Economy is winnaar geworden van de Cultuurfondsprijs. Het collectief werd 25 jaar geleden opgericht door actrice en theatermaker Adelheid Rozen. Volgens het fonds zorgt Female Economy met unieke voorstellingen voor verbinding in de samenleving in een tijd van tegenstellingen. En aan die prijs is een bedrag verbonden van 100.000 euro. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker. En vandaag is dat Pieter Derks. Ik ben sinds gisteren mede-eigenaar van een asfaltfabriek. Ik had het zelf ook niet helemaal zien aankomen. Eerst al die columns tegen meer asfalt en voor Amelis Weert. En dan ineens belangen hebben in de asfaltindustrie. Er zijn VVD'ers die een geloofwaardigere carrièrewending hebben gemaakt. En dat wil wat zeggen. Maar het zit zo. De gemeente Nijmegen, waar ik woon, heeft besloten een vervuilende asfaltfabriek te kopen om hem te kunnen sluiten. Van mijn belastinggeld dus. Het was de enige manier om de uitstoot van kankerverwekkende stoffen en de stank en de geluidsoverlast te laten ophouden, blijkbaar. Want er werden de afgelopen jaren aan meerdere overtredingen gemeten, tot wel 17 keer meer uitstoot dan toegestaan, maar dat bleef verder zonder grote consequenties. Het enige resultaat was dat de fabriek met een plan kwam om de productie te verdubbelen, zodat ze nieuwe schoorsteen konden kopen. En juridisch gezien hadden ze daar waarschijnlijk nog gewoon een vergunning voor kunnen krijgen ook, want dat is blijkbaar hoe het werkt in de wereld. Zeg maar zoals Israël 10.000 mensen mag doodbombarderen om te voorkomen dat er doden vallen. De enige optie die de gemeente zag was dus de fabriek maar gewoon kopen voor 7 miljoen euro om hem vervolgens te kunnen sluiten. Fijn dat hij weggaat natuurlijk, al zal er geen kilo minder asfalt doorgeproduceerd worden, want dat gaan ze nu natuurlijk ergens anders doen. Wat mij vooral opvalt is hoe duur schone lucht is. 7 miljoen euro betalen om te zorgen dat iemand ophoudt met rotzooi maken. Dat klinkt een beetje als de omgekeerde wereld, maar het is hoe het meestal gaat. Tata Steel, niet van het asfalt, maar wel van de vangrail, kwam een paar dagen geleden nog met een plan voor schonere hoogovens en de vraag of de overheid daar even een financiële bijdrage aan wil leveren. Het ministerie is met ze in gesprek, uiteraard. Want hoewel sommige partijen teksten als 3 keer veroordeeld is automatisch levenslang in hun verkiezingsprogramma hebben staan, of overlastgevers harder aanpakken, of meer van die stoere taal, is het blijkbaar in de praktijk heel moeilijk om nee te zeggen tegen een veroordeelde recidivist die om een zak geld vraagt. Een schonere wereld gaat dus geld kosten. Dat is intussen wel duidelijk. De vervuiler betaalt, een ander populair zinnetje in partijprogramma's, is eigenlijk maar zelden realiteit. Het komt in de praktijk vaak neer op: de vervuiler valt, ondanks dat we hebben vastgesteld dat hij alle regels overtreedt, juridisch gezien toch heel lastig aan te pakken. Dus we hebben de vervuiler vriendelijk gevraagd om op te houden met vervuilen, maar daar trekt de vervuiler zich weinig van aan. Dus we hebben een potje van x miljoen euro opzij gezet om de vervuiler te helpen vergroenen, / uit te kopen, / nog een tijdje door te laten modderen. Want zoals wij het altijd zeggen, de vervuiler krijgt betaald. Als we de planeet en vooral onszelf van de ondergang willen redden, zullen we de komende jaren nog heel vaak de portemonnee moeten trekken. En dat gebeurt ook al op allerlei gebieden. Zo is er een aanvalsplan Gutto om de Gutto te redden, dat neerkomt op subsidie voor boeren, zodat ze minder of anders gaan maaien of ook andere dingen inzaaien dan Engels raaigras. En er zijn NGO's die geld inzamelen om stukken van de Amazone te kopen, zodat in elk geval niet al het regenwoud gekapt wordt. En misschien gaan wij als gewone burgers ook nog wel de vruchten plukken van deze aanpak. Ik ben bereid voor 100 euro per dag een minuutje korter te douchen bijvoorbeeld. Ik wil best 1000 euro subsidie om een stukje van mijn tuin niet meer bij te houden voor de biodiversiteit. En ik heb nog een oude benzinegrasmaaier, maar misschien wil de overheid die wel van me kopen om de uitstoot te beperken. Ik kan een heel schappelijk prijsje voor ze maken. Het is een pijnlijke conclusie om te moeten trekken, maar het kapitalisme heeft gewonnen. Schone lucht, helder water, levende insecten, bossen, koraalriffen, het heeft allemaal een prijskaartje gekregen. We zullen moeten gaan betalen voor de planeet die we al hadden. Al is het nog maar de vraag of we ons dat wel kunnen veroorloven. De Nieuwsbv. Tijd voor de Leesbv. De Leesbv. Samen met schrijver Alma Matthijssen blikken we terug op het nieuws van de afgelopen maand en bespreken we de mooiste boeken die daarover geschreven zijn. Alma, welkom. Dank je. Goed dat je het bent. Ja, laten we het meteen maar over het nieuws hebben wat jij hebt uitgekozen. Zeker 100 doden en bijna 1000 gewonden in Israël na de onverwachte aanval door Hamas. Israel intensifying its strikes on Gaza. Een nieuwe tweede fase in de oorlog noemt Israël het. Met 100 straaljagers, met zeer zware luchtaanvallen en met troepen op de grond in Gaza. Humanitaire situatie in Gaza wordt steeds nijpender. De Gazanen zijn wanhopig op zoek naar spullen als water en meel, want het voedsel begint op te raken. Ja, de oorlog in Gaza, dat is harde realiteit, hè, wat we hier voorbij horen komen. Maar jij kiest er dus deze maand voor om hier juist in de fictie te duiken. Waarom? Ja, kijk, ik kan het niet over iets anders hebben dan wat er nu gaande is natuurlijk. En ik voelde zelf dat ik eigenlijk de woorden ook niet kon vinden. Vooral de eerste paar weken was ik eigenlijk echt, hoe ga ik hier nou mee om? En ik werd eigenlijk overspoeld door het nieuws waar je flarden op je afgevuurd krijgt. En ik miste een verdieping en de menselijkheid. En ik denk dat we in fictie, ja, dat gaat precies over wat het is om ten diepste een mens te zijn. Mm. En dat miste ik. En dat heb ik echt helemaal teruggevonden in de boeken. Ah, wat goed. Dan wordt er wel over fictie vaak gezegd, ja, maar dan sluit je toch je ogen voor de werkelijkheid. Is dat dan niet zo? Nou, ik denk juist dat je eigenlijk door een paar elementen aan te passen soms juist dichter bij die werkelijkheid komt. En de schrijvers die ik nu ook heb uitgekozen, die zijn daar allebei echt waanzinnig goed in. En ik denk, fictie is ook een manier van vluchten. Bijna een soort verstopplek waar je even je terug kan trekken en kan voelen. Wat maak ik nu eigenlijk allemaal mee? Aha, om woorden aan te verbinden, ja. Inderdaad, zoals je uitlegt. Welke boeken heb je dan gekozen die jou het meest raken uit dit genre? Ja, ik kan toch niet om een bepaald boek heen, wat jullie hier ook al eens beschreven hebben, Adania Shibli, Een klein detail. Echt zo'n prachtig boek, wat als een soort stoot binnenkomt. Zij beschrijft vanuit een Israëlische soldaat in 1949... hoe een Bedouïde meisje, ja, zij die eigenlijk ontvoeren en verkrachten en uiteindelijk ook vermoorden in het eerste gedeelte. Het is ontzettend heftig. En daarna in het tweede deel wordt eigenlijk beschreven hoe een Palestijnse vrouw onderzoek daarnaar doet. En het kleine detail, dat refereert aan dat dus die Palestijnse vrouw een kwart eeuw op de dag precies later geboren is dan dat deze eerdere vrouw vermoord is. En dat klinkt als iets heel kleins en futiels, maar zij omschrijft het als onkruid dat niet te wieden valt. Nou ja, ik krijg daar nu gewoon alweer kippenvel van. Dat vind ik zoiets moois aan die gedachte. En juist hetgene om die tegenstellingen of juist de overeenkomsten zo tegenover elkaar te zetten, dat is zoiets sterks. En ik denk, ja, als je er iets van wil begrijpen, lees dit boek. Ja, ik heb hem opgeschreven. Adiana Shibli, Een klein detail. Welke nog meer? Nou, ook een heel ander boek, een totaal andere stijl. Grappen voor de schutters, van Mazen Maruf. Uh-huh. Een IJslands-Palestijnse schrijver die eigenlijk een heel absurd vreemd boek geschreven heeft. En die doet dus precies waar ik eerder aan refereerde, die een klein element van de werkelijkheid omdraait. Het zijn korte verhalen. Eén verhaal bijvoorbeeld speelt zich af in een bioscoop die gebombardeerd wordt. En dan blijft er een jongen alleen achter met een koe. Oké, okay. Dat is wel vreemd in de bioscoop inderdaad. Ja, een soort van toeverhouden. Ja. En dat, nou ja, het is absurd. En juist door die absurditeit extra pijnlijk. En misschien dat de droevigheid daardoor ook, ja, op een andere manier getoond wordt. Heel mooi. Nou, neem je altijd een bijzondere gast mee, Alma. Ja. Je hebt Maurits de Bruin meegenomen. Die zit hier naast je. Welkom, Maurits. Dankjewel. 3 jaar geleden heb je het boek Ook Mijn Holocaust geschreven. Voordat ik met jou daar dieper over in gesprek ga, wil ik toch van Alma eerst even weten, waarom heb je Maurits meegenomen? Ja, ten eerste gewoon omdat het zo'n fantastisch boek is. Hij heeft heel mooi geschreven over hoe het is om, ja, als Joodse man eigenlijk ook de trauma's van je moeder over te nemen. En dat heeft hij op zo'n, ja, precieze en tegelijkertijd hele mooie manier beschreven, dat je daar helemaal in opgaat. En nou, hij heeft meerdere reizen gemaakt naar Israël en besloten ook, ik moet ook naar de Palestijnse gebieden. En die combinatie, ja, vond ik heel sterk. Okay. En ik zou er met geen andere schrijver liever willen zitten. Nou, wat een compliment, Maurits. Goed dat je er zit. Ja, Alma zei het net al, in het boek Ook Mijn Holocaust gaat het over onder andere over het trauma van je moeder. Wat is haar trauma? Zij heeft de oorlog als eigenlijk enig van haar lid van haar gezin overleefd. Haar ouders en 2 zussen zijn weggevoerd en vermoord in Sobibor. En mijn moeder is in 1943 ondergedoken. Uiteindelijk in Zuid-Holland, in een klein dorpje Maasland, terechtgekomen. En zo, ja, heeft ze kunnen vluchten en kunnen overleven. En pas op latere leeftijd eigenlijk kwam dat trauma bij mijn moeder tot openbaring. En ja, dat is eigenlijk een soort paraplu van angsten. Waar moet ik dan aan denken? Hoe uit dat zit? Ja, de angst om alleen te zijn, straatvrees. Ik denk dat de 2 voornaamste zijn. Mijn moeder heeft ook een tijd binnen gezeten, zoals ze dat dan zelf zou zeggen. Daar is ze gelukkig ook vrij goed uitgekomen. Sommige dingen verdwijnen nooit meer helemaal. Mm-hmm. Maar de hevige intensiteit waarvan dat toen ze rond de 30 was speelde, die is wel echt afgenomen. Maar dat was voordat ze kinderen kreeg. Dus voor mij is mijn moeder eigenlijk altijd een angstige moeder geweest. En heeft dat ook impact dan op jou gehad? Ja, dat is iets wat ik tot op zekere hoogte nog steeds aan het ontrafelen ben. Maar dat geldt misschien voor iedereen. Hè? Je opvoeding heeft ingegrepen op je verdere leven. Zeker, dat is zeker een zoektocht voor het leven. Ja. Maar ik ben zelf ook altijd een heel angstig kind geweest. Ik heb ook veel voor mijn moeder gezorgd eigenlijk. Mm-hmm. Omdat zij dus niet goed alleen kon zijn. Het fijne van kinderen is dat ze er altijd zijn. Ja, dat is het fijne van kinderouders. Onthoud dat. Ja. Ze zijn er altijd. Precies. Dus mijn moeder vond het ook absoluut niet erg als ik schoolziek was. Want dan was ik nog langer bij haar. Dat fenomeen van een zorgende rol opnemen ten opzichte van een van je ouders of beide ouders, Ja, dat heet parentificatie. En dat is iets wat eigenlijk ook een leven lang met je meeloopt. En dat is ook een zware rol, hè? Als jij als kind eigenlijk een ouderrol op je neemt. En dat wordt ook wel eens beschreven als een trauma van jouw ouders ook op jouw impact heeft. Dat er soms wordt gesproken van een transgenerationeel trauma, wat je van generatie op generatie. Is daar sprake van bij jou? Ja, kijk, je kunt het natuurlijk nooit helemaal ontleden. Mm-hmm. Van wat komt van mijn moeder, wat komt van mijn vader, wat komt door mijn eigen levenservaringen. Het heeft op mij ook een andere impact gehad dan mijn drie broers. Maar ja, ik zie wel een duidelijke relatie, ook tot sommige angsten, van mijn moeder en van mij. Nooit een 1-op-1 kopie. Maar ik heb ook wel zeker aan de manier waarop zij ermee dealt ook iets gehad. Dus het mooie vind ik ook dat misschien komt de pijn voor een deel van mijn moeder, maar soms ook de sleutel en het licht. Mooi hoe je dat beschrijft. Dus de pijn en maar ook de oplossing daar eigenlijk voor zit. En ja, en natuurlijk zullen er ook weer bij mij andere dingen nodig zijn om ermee te dealen. Ik leef ook in een andere tijd, een andere, andere context, een andere gezinsvorm. Maar toch heb ik ook heel veel aan de manier waarop mijn moeder met haar trauma heeft gedeeld. Laten we het even nog dieper duiken in jouw opvoeding. Het is hier geen psychiatrisch gesprek hoor. Daar gaan we geen psychologisch gesprek van maken. Maar toch zou ik heel graag willen weten hoe jouw jeugd eruit zag. Als je bedenkt dat jouw vader bijvoorbeeld reizen met je heeft gemaakt naar Israël. Op je 12e is dat gebeurd. De eerste keer, De eerste keer. Wat voor rol speelde Israël in jouw jeugd? Nou, waar we het natuurlijk net over hadden is, dat is de oorlog, maar dat was eigenlijk ook mijn Joodse identiteit. Ja. En die was tot mijn 12e beperkt tot die oorlog. Dus verder kreeg die op geen enkele manier gestalte in mijn leven. Mm. En ik was wel heel nieuwsgierig naar die kant van mijn identiteit. En dat is ook de reden, mijn moeder durfde dat toen niet aan, dat mijn vader me toen mee heeft genomen. En dat was dus eigenlijk voor het eerst dat ik Joods leven zag en Joodse cultuur. En wat vond je ervan? Ja, ik was er heel erg, voelde me heel erg toe aangetrokken. Ja. Dat heeft ook heel lang stand gehouden. Het is echt vormend geweest, ook in mijn tienerjaren, in mijn twintigerjaren. Ik heb zelfs overwogen om Aliyah te maken. Aliyah en, betekent? Ja, dan maak je gebruik van het recht op terugkeer, zoals dat heet. Mm-hmm. Terugkeer naar Israël, naar het beloofde land. Ja, terugkeer, laten we dat wel tussen aanhalingstekens plaatsen, want dat is natuurlijk best een beladen woord, mm-hmm. ook nu. Die heel erg verwant is natuurlijk aan het Zionisme. Nou, dat gaat erover dat iedere Jood die kan aantonen dat hij Joods is, het recht heeft om zich in Israël te vestigen. Daarbij ook door de Israëlische staat gesteund zou worden. Zowel financieel als qua huisvesting als een taalkursus. Ja. En daar heb je een tijdje, daar heb je toch aangetrokken gevoelens tot dat idee. Is dat inmiddels veranderd dan? Dat is al heel lang veranderd. Eigenlijk kort nadat het opspeelde of dat ik er überhaupt van wist. Mm-hmm. Omdat ik ook in Israël steeds meer, ja, ook Israëlische Joden leerde kennen die mij meer vertelden over de bezetting, over de ontstaansgeschiedenis van Israël, over de Nakba, het verdrijven en vermoorden van de Palestijnen, het verwoesten van hele dorpen, mm-hmm. Zoals ook in een klein detail wordt beschreven. Dus dat bewustzijn kwam daar. Juist, maar dan krijg je dus ook een heel ander beeld in één keer van Israël, hè, door al deze verhalen. Het lijkt me een pijnlijk proces. Ja, want een plek die voor mij heel belangrijk was, vormend nogmaals. En daar moest ik een nieuwe verhouding toe ontwikkelen. Kijk, wat ook zo wrang is aan dat recht op terugkeer, is dat dat dus meteen zou betekenen dat ik daar de facto meer rechten heb dan een Palestijn die onder Israëlische bezetting leeft. Uh-huh. Die daar geboren is, die wiens ouders, grootouders, weet ik veel hoe ver terug daar misschien geboren zijn. Ik kan meteen mijn Joodse identiteit inruilen voor een hele geprivilegeerde positie daar ten opzichte van Palestijnen. Maar goed. En dat was zo wrang en zo helder eigenlijk, dat contrast. Dat ik heb ook heel lang ben ik er niet meer geweest. En dacht ik hou me er ver van. En ik ga me ook uitspreken over wat ik er nu van weet. Wat ik heb geleerd. Juist vanwege die band heb ik dat geleerd. Ja. En de geschiedenis natuurlijk, die je nu ook uitlegt. Maar in die geschiedenis hangt ook weer samen met de Holocaust. Daar wordt nu op dit moment ook veel naar gerefereerd. Hè, sinds 7 oktober. Denk bijvoorbeeld aan Ilad Erdan. Israëlische vertegenwoordiger in de VN-veiligheidsraad. Die tijdens een vergadering een Jodenster droeg. Wat vind je trouwens van zulke acties? Ja, buiten dat ik het smakeloos en theatraal vind, wordt dat ook vaak gebruikt. Het is bijna een soort voeding voor de angstpolitiek die in Israël bedreven wordt. Mm-hmm. Om de Holocaust terug te brengen in het publiek. Ja, te instrumentaliseren eigenlijk in het publieke discours. Als natuurlijk het totale angstbeeld. Dat ook te relateren aan Hamas. De Palestijnen, want dat wordt natuurlijk vaak ook verward met elkaar, zijn erop uit om ons te verwoesten, zoals de nazi's erop uit waren om ons te verwoesten tijdens de Holocaust. Dat is niet waar we het nu over hebben als we kijken naar Gaza. Daar worden op grote schaal andere mensen, namelijk Palestijnen, vermoord. En ik vind het ook pijnlijk als nazaat van een Holocaust-overlevende om te zien hoe die nalatenschap, hoe die geschiedenis gebruikt wordt. En niet alleen zomaar gebruikt, maar ook nog eens wordt ingezet om dit geweld te vergoeilijken, te verklaren. Nou hoorden we net Alma vertellen, hè, dat zij zich in moeilijke tijden wendt tot fictieboeken. Doe jij dat ook? Nee. Nee? Nee. Want, heel leuk dat je dit zegt. Kan toch? Ja. Ik hou heel erg van fictie, maar okay. Nu is het zo dat ik opsta met het nieuws en ermee naar bed ga. En het heel lastig is om me nog tot andere dingen te verhouden, omdat alles eigenlijk heel onbenullig, alles verbleekt natuurlijk bij deze realiteit. Mm-hmm. Dus dan vormt voor mij fictie juist die bubbel en iets anders. Aha. In welk boek vind jij dan troost? Rust. Wat ik onlangs heb gelezen en prachtig vond, niet per se troostend, maar het was iets anders. Het haalde me uit de realiteit, of mijn realiteit, is het boek Huiswerk van Marja Pruijs. Prachtige roman. Oh, neem ik mee, ook als huiswerk. Maurits de Bruin en Alma Matthijs, dank jullie wel voor dit gesprek. We hebben dus het gehad over het boek Ook Mijn Holocaust. De andere tips vind je uiteraard op onze Instagram-pagina. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op X. Luister heel even goed naar dit nummer, I'm So Tired, van de Beatles. I'm so tired, I'm feeling so upset. Although I'm so tired, I'll have another cigarette. And curse the Walter Raleigh. Ja, misschien weet je het al hoor, maar voor degenen die het nog niet doorhebben, luister heel even nog een keer naar het einde. Oké, luister nog een keer. Nu ik het nummer aan het einde van de plaat achterstevoren afspeel. En als het goed is, hoor je John Lennon dan mompelen. Paul is dead man, miss him, miss him, miss him. Ja goed, dit was één van de bewijzen van de complottheorie dat Paul McCartney niet meer in leven zou zijn. En naar die theorie is de nieuwste podcast van 3FM-dj's Luc Sarneel en Philo Bos vernoemd. Paul is dead. Is Lady Gaga een seriemoordenaar? Is Jared Leto een sekteleider? Heeft Avril Lavigne een dubbelganger? Kan Marilyn Manson zichzelf echt pijpen? God, wat erg. Het niveau is weer van een hoog niveau. Het is weer 3FM-tijd. Ja hoor, goedemiddag, daar zijn we weer. Nou, over 3FM-tijd gesproken, Luc. Voordat we de complottheorie induiken. Ik hoorde dat jij per 1 januari de ochtendshow van Mattie en Marieke bij Q-Music gaat overnemen. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel, dat klopt. Dat is een mythe die rondgaat over het internet. Er zijn bronnen. Als je platen van Shakira achterstevoren afspeelt, dan hoor je dat al. Dus dankjewel voor die felicitatie. Dat jij dus per 1 januari de ochtendshow van Mattie en Marieke gaat overnemen. Ja, dat klopt. Is dit nou de manier waarop complottheorieën ontstaan, Philo? Ja, wel een beetje. Ja, het ontstaat toch vaak wel op het internet of op de radio of op de televisie. En dan gaat het natuurlijk een vlucht nemen. En helemaal op het internet, daar ontstaan ze eigenlijk het vaakst. Op social media, maar ook op fora. Ja, als één iemand het post en iemand anders repost het, tot op een gegeven moment is het zo'n virus. Mm-hmm. Ja, dan kom je er niet meer omheen. En dan ga je toch denken, oh, dit klopt wel. En de bewijzen kloppen ook. Dus het is wel echt... Dit zou best wel een complot kunnen worden, denk ik. Ja, ik hoorde dit in de wandelgang. En nu bevestig je het. En je weet het. Dit wordt er dan alleen uitgeknipt. En voor je het weet zit je bij Q-Music. Zo ik gaan moet die dingen. De route opzoeken. Maar is dat überhaupt in die studio? Ja. Hey, laten we even naar de podcast gaan. Want in de eerste aflevering hebben jullie het over zangeres Avril Lavigne. Daar hoorden we ook net voorbij komen. Ruim 20 jaar geleden scoorde zij een hit met dit nummer. Ja, Skaterboy natuurlijk. Had jij posters van Avril Lavigne boven je bed hangen? Nee, maar ik vond haar wel zo ongelooflijk cool. Ze was echt cool, hè? Ja, ze was zo'n tomboy, een beetje. Ze was niet zo'n popprinses. Ze had gewoon grote broeken aan, stroptas om, middelvingers naar iedereen. Ik vond haar echt wel vet. Ja. En dan is het toch wel raar, want heel snel deed er een gerucht de ronde over Avril Lavigne dat ze een dubbelganger zou hebben. Luc, hoe kwamen mensen daarbij? Ja, er was wat veranderd aan Avril Lavigne. Ze klonk ineens anders dan een paar jaar geleden als ze zong. En ze was een beetje gekrompen en haar neus was kleiner. Ja, allemaal raar. Oké, ik hoorde in jullie podcast dat een van de bewijzen vinden jullie dus in het nummer Complicated. Philo, hoe zit dat? Nou ja, Avril Lavigne, zangeres, die treedt natuurlijk vaker op. En dat doet ze ook live. En in 2002 heeft ze dat gedaan. Het liedje Complicated, opgetreden, hartstikke mooi gezongen. Laten we even luisteren. Tell me. Dit is dus 2002. Dit is 2002. En toen, in 2005, klonk ze toch wel even heel anders. Ja, maar je kunt toch gewoon beter gaan zingen, Luc? De kant op. Toen Philo met dit gerucht kwam, met deze mythe, dacht ik, je moet wel even met wat betere bewijzen komen. Hoe geloofwaardig komen, is dit? Maar goed, in die hele eerste aflevering van onze nieuwe podcast heeft Philo echt gestrooid met bewijzen. En ik moet zeggen, ik begon er toch langzaam in te geloven. Ja, toch wel? Oké, goed. Hey, Philo, zonder al te veel weg te geven, welke artiest bespreken jullie in de volgende aflevering van jullie podcast? Ik kan het wel helemaal weggeven. Voor Britney Spears. Ja, ons grote Britney Spears. Heeft die ook een dubbelganger? Die heeft geen dubbelganger. Maar die doet wel best wel vaak op Instagram rare filmpjes posten. Dansfilmpjes met messen zetten. Maar ook gewoon dansfilmpjes met zichzelf. Waarbij het lijkt alsof ze een filter op heeft van iemand anders. Oftewel een filter van zichzelf. Dus het is een vrouw die danst, maar die heeft een Britney Spears filter op. Oftewel... deepfake. Zit Britney Spears misschien nog steeds vast, weet je wel? Free is zij helemaal niet. Misschien is Britney Spears free Britney Spears. Dat is nog niet aan de orde, misschien. Misschien. Je weet het dus echt nooit. Ja. Zijn jullie nou complotgekkies geworden inmiddels? Nou, gek waren we al. ik moet wel zeggen, als je onderzoek gaat doen, je komt in zo'n rabbit hole terecht en je komt er heel moeilijk weer uit na een middagje research. Nou, ik ben blij dat jullie er even uit zijn gekropen om hier bij mij aan te schuiven. Voor nu kunnen we dus eerst luisteren naar seizoen 1 van de podcast Paul is Dead. Elke week staat er een nieuwe aflevering op NPO Luister. En natuurlijk in je favoriete podcast-app. Luc Sarneel en Philo Bos, dank jullie wel. Jij bedankt. Dankjewel. NPO Radio 1. Geld of je leven, reken door. Als je zegt tegen de kiezer, we gaan het minimumloon verhogen, maar je zegt niet hoe we het betalen, dan hebben we een probleem. Hoe realistisch zijn de plannen uit de verkiezingsprogramma's? Ik wil niet voor de verkiezing zeggen van ik beloof u dit, ik beloof u dat. Ik beloof u eigenlijk niet zo heel veel. Wie profiteert ervan? En wie levert in? Het maakt nogal veel uit dat je vertelt waar we het van betalen. En wat betekent dit voor de overheidsfinanciën? We moeten eerlijk zijn over keuzes. De EO. Met geld of je leven, reken door. Dan weet Nederland ook hoe u al die plannen wil gaan betalen. Want dan weten we waarover we stemmen. Vanmiddag om 3:30 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. 22 november is de Tweede Kamerverkiezing. Dan stemmen we om samen de toekomst van Nederland te bepalen. Of je nou jezelf wil laten horen of gaat voor de mensen om je heen. Invloed begint met één stem. En al onze stemmen samen maken een geluid. Elke keer dat er iemand stemt voor wat hij belangrijk vindt, wordt dat geluid luider. En wordt er beter naar geluisterd. Op die manier worden zoveel mogelijk mensen gehoord. Dus stem ook 22 november, want elke stem telt. Ster. Pearl houdt alle ogen graag scherp en gezond. Daarom krijgt iedereen nu tot 100 euro korting op een complete bril. ook naast de mogelijke brilvergoeding van je zorgverzekeraar. Check jouw voordeel en de voorwaarden op pearl.nl. Oh, en als je een bril koopt, regelen wij direct de declaratie bij je zorgverzekeraar. Jij bent niet te stoppen. Jij stijgt boven jezelf uit. Het maakt niet uit wat je aanpakt, als je maar aanpakt. En wij staan je bij. Met vlijmscherp advies, 120.000 artikelen en de beste services. Zo gaat jouw project. Start nu jouw project op hornbach.nl/project. Hornbach, er is altijd iets te doen. Australië en Nieuw-Zeeland zijn veel dichterbij dan je denkt. Morgen kun je er al zijn. Maak het lekker makkelijk voor jezelf. Vlieg in comfort in de award-winning premium economy of business class van Cathay Pacific en laat uw vakantie meteen beginnen. En vergeet niet, uw reis bij ons is volledig CO2 gecompenseerd. Deze winter weg, maak een afspraak met een van onze Down Under reisspecialisten op travelessence.nl. Message in a Bottle. Met de iconische hits van Sting en de spectaculaire dans van Kate Prince. Een inspirerend verhaal over menselijkheid en hoop. Ga voor tickets naar eventum.nl. Comfortabele reizen? Maak een afspraak met een van onze reisspecialisten op travelessence.nl. 1 uur. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Ja, de lijsttrekkers debatteren zich de blaren op de lippen, maar soms trekken ze zich ook onverwachts terug. Over de strategie daarachter praat ik zo meteen met onze politiek duider Peter Kay en opiniemaker van Joop.nl Francisco van Joden. Nog meer politiek nieuws, maar dan in het NOS-journaal, want de verschillen tussen de partijen zijn nu een stuk duidelijker. Dat en meer in het uitgebreide NOS-journaal met Dorot Megens. Het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving hebben de verkiezingsprogramma's onder de loep genomen en hun doorrekeningen bekendgemaakt vanochtend. Even wat conclusies. Partijen hebben veel aandacht voor bestaanszekerheid. Bij alle onderzochte partijen stijgt de koopkracht in de komende kabinetsperiode. En ook is gekeken naar klimaat. Het is niet waarschijnlijk dat de plannen genoeg zijn om ervoor te zorgen dat Nederland in 2040 klimaatneutraal is. Hoog tijd om contact te zoeken met politiek verslaggever Roel Bolsjes. Roel. Uurtje geleden hoorden we jou al over de verschillen tussen de partijen. Zijn er intussen reacties binnengekomen van politici? Ja, zeker. Ze reageren sowieso blij met hun eigen plannen. De ChristenUnie en Volt zijn bijvoorbeeld erg tevreden dat uit de doorrekeningen blijkt dat bij hun de armoedecijfers zullen dalen. De VVD is tevreden dat ze maar een zeer beperkte lastenverzwaring in hun verkiezingsprogramma hebben staan. Maar het is niet alleen de eigen plannen waarop gereageerd wordt. Het is ook de eerste keer dat de partijen de doorrekening van de andere partijen zien. En dat geeft ze dus extra munitie om de verschillen te accentueren. En dat doet ook Rob Jetten van D66. Het valt me op bij links dat het vooral heel groot is en wat minder groen. Onder andere op de stikstofambities die GroenLinks PvdA niet halen. De VVD heeft echt een hele makkelijke doorrekening. Die schrappen het hele ontwikkelingssamenwerkingsbudget, bezuinigen 1 miljard op het onderwijs. Ja, en sorry, iedereen weet dat dat niet gaat gebeuren. En zelfs met dat soort bizarre bezuinigingen weet D66 nog altijd meer in veiligheid te investeren dan de VVD. Nieuwe munitie voor de debatten dus. Absoluut, dus we kijken ernaar uit. Al dus Rob Jetten. 8 partijen, Roel, hebben hun programma laten doorrekenen. Dus dat hebben ze niet allemaal gedaan, want er zijn er meer. Waarom de partijen die dat niet deden, waarom is dat? En sommige partijen zijn zo klein dat ze de mensen er niet voor hebben om het te laten doorrekenen. Andere partijen hebben kritiek op de modellen. Die zeggen, ja, die modellen zijn niet de werkelijkheid, of die gaan te veel uit van een neoliberaal economisch denken, zoals de SP dat doet. NSC heeft daar bovenop ook diezelfde kritiek, maar zegt ook nog, ja, wij zijn een partij in oprichting, wij hebben gewoon niet genoeg tijd gehad. Nou, Klaver van GroenLinks PvdA, die maakt bezwaar tegen dat argument. Ik vind het echt een zwakte bot als partijen, serieuze partijen hier niet aan meedoen. En ik verwacht ook dat Pieter Omtzigt gewoon met de aanvulling op zijn verkiezingsprogramma komt. Hij kan het niet meer helemaal laten doorrekenen. Maar Pieter is een econometrist, is gepromoveerd. Ik ken hem goed genoeg. Hij vraagt het kabinet ook altijd om binnen een uur met berekeningen te komen. Als ik zijn programma zie, kan ik het op de achterkant van een sigarenkistje ook. Dus ik ga ervan uit, en dat heeft hij ook gezegd, dat hij met een aanvulling komt. En dat hij laat zien hoe hij het betaalt. Hoe zorgt hij ervoor dat zijn begrotingstekort wordt teruggedrongen? Hoe zorgt hij ervoor dat hij de verhoging van het minimumloon, ik weet nog niet hoe hoog, maar dat hij dat gaat betalen. En ik ga ervan uit dat hij daar gewoon nog deze week mee komt. Ja, je hoort het, de handschoenen zijn uit richting Omtzigt, richting NSC. De afgelopen weken was de kritiek nog voorzichtig. Durfde ze Pieter Omtzigt nog niet echt aan te vallen. Maar goed, de laatste weken van de campagne gaan in. Het is een partij die mogelijk de grootste wordt, NSC. Dus wordt die door de andere partijen nu vol aangevallen. Dankjewel, politiek verslaggever Roel Bolsjes. Demissionair premier Rutte is in Qatar voor een gesprek over de oorlog tussen Israël en Hamas. Rutte is uitgenodigd door de emir van Qatar. Naar aanleiding van dat gesprek gaat Rutte door naar Israël om daar met premier Netanyahu te spreken. Dat zei hij tegen politiek verslaggever Lars Geerts. In dit gesprek kwamen een aantal zaken op waarvan ik het verstandig vind die ook met hem te delen. Dat wil ik toch even persoonlijk met hem doen. En sowieso is het goed even elkaar kort te zien om überhaupt te praten over de hele situatie. En een aantal Nederlandse overwegingen weer met hem te kunnen delen. Maar dit past in de rol eigenlijk die alle landen die hier natuurlijk grote zorgen over hebben, proberen positief bijdrage te leveren. Gaat u Netanyahu proberen te bewegen tot een staakt het vuren? Wij zijn geen voorstander als Nederland van een staakt het vuur, omdat wij denken dat Israël dan niet zijn afschrikking kan herstellen. Wij zijn wel voorstander met Europa en Amerika van humanitaire pauzes. En natuurlijk een van de dingen waar ook Qatar naar kijkt, en er liggen ook allerlei voorstellen voor, om te zien of er combinaties te maken zijn waarbij je voortgang boekt op de humanitaire toegang en ook voortgang boekt op het vrijkrijgen van gijzelaars en van buitenlanders. Maar meer kan ik daar ook niet over zeggen, want dat moet ook een beetje. Ja, wil dat ooit tot iets leiden, dan kan dat niet allemaal in het openbaar, helaas. Is een van die gespreksonderwerpen wellicht ook humanitaire corridors om ervoor te zorgen dat er langdurige hulpmiddelen Gaza inkomen? Ja, kijk, het Nederlands standpunt is natuurlijk, hè, en ook van Europa en Amerika, dat je die pauzes wilt, humanitaire pauzes, zodat spullen Gaza in kunnen. En een permanente humanitaire corridor pleiten wij alle voor. Je wil natuurlijk eigenlijk ook dat massief en dramatisch omhoog gaat de toegang van humanitaire hulpmiddelen in Gaza. Nogmaals, onschuldige burgerslachtoffers zoveel mogelijk worden voorkomen. En je wil regionale escalatie voorkomen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken heeft eigenlijk opgeroepen tot een driedaagse staakt het vuren om ervoor te zorgen dat die humanitaire situatie in Gaza verbetert. Daar staat u niet achter? Nou ja, kijk, het heeft niet zo heel veel zin dat ik op al dat soort voorstellen nu inga. Want het heeft niet zo heel veel nut dat ik zeg waar ik allemaal voor of tegen ben. Kijk, Nederland pleit niet voor een staakt het vuren. Omdat je dan natuurlijk Israël het recht ontzegt om zich te beschermen tegen deze terroristische aanslag en die afschrikking te herstellen. Maar verder kijken we natuurlijk met een open mind naar ieder voorstel wat kan leiden tot die doelstellingen, namelijk de onschuldige Gazanen zoveel mogelijk beschermen, de gijzelaars vrijkrijgen, de buitenlanders vrijkrijgen en regionale escalatie voorkomen. Maar het heeft niet zo heel veel zin dat ik op iedere gedachte die een land lanceert ga reageren. Nee, maar ik kan me wel voorstellen dat er van u ook een bepaalde rol verwacht wordt, aangezien Nederland, nou ja, een honest broker zou kunnen zijn in de regio. Ja, maar we zijn dan weer niet zo groot dat ik daar in het openbaar alles over kan zeggen. Want dan maken we onszelf te belangrijk. Dus als we al een heel kleine bijdrage willen leveren, werkt dat toch het beste als we dat dan stilhouden. En voordat u nou denkt, hij is met een soort die regio aan het rondreizen. Het is echt niet meer, maar wel belangrijk om ook onze bijdrage te leveren aan dit conflict misschien de komende tijd in iets rustiger vaarwater krijgen. Dat ik dacht, het is goed om aansluitend aan dit bezoek aan de gewaardeerde Qatari ook nog kort Israël aan te doen. Demissionair premier Rutte, verslaggever Lars Geerts, sprak met hem. In de Gazastrook is vandaag weer een evacuatiecorridor geopend, waardoor Palestijnen van het noorden naar het zuiden kunnen vluchten, zegt het Israëlische leger. Afgelopen dagen was die mogelijkheid er ook. Gisteren maakten zo'n 15.000 mensen er gebruik van, volgens een schatting van de VN. Dat waren er drie keer zoveel als een dag eerder. Veel mensen trokken lopend naar het zuiden, vaak zonder spullen mee te nemen. Door gevechten is de evacuatieroute niet altijd veilig. Israël en Hamas geven daarvan elkaar de schuld. Nederland blijft Israël onderdelen leveren voor de F-35 gevechtsvliegtuigen, ondanks waarschuwingen van ambtenaren dat Israël mogelijk het humanitair oorlogsrecht schendt. Blijkt uit onderzoek door NRC. Buitenlandse Zaken besloot vorige maand dat de levering kon doorgaan, volgens NRC, om de relatie met Israël en de Verenigde Staten goed te houden. Het ministerie bevestigt dat de uitvoer van F-35 onderdelen aan onder meer Israël niet is ingeperkt. Het aantal vluchtelingen dat vanuit Soedan de grens met Tjaad overstak is de afgelopen dagen fors gestegen. Artsen zonder grenzen meldt dat het er in de eerste drie dagen van november 7000 waren. Dat is net zoveel als in de hele maand oktober. Alfred Schreuder is niet langer trainer van voetbalclub Al Ain uit Abu Dhabi. Zijn contract is ontbonden omdat de samenwerking met de andere stafleden niet goed liep. Schreuder kwam eind mei in dienst bij de club en het was zijn eerste klus sinds zijn ontslag bij Ajax in januari. Ook Drenthe en Groningen denken aan het afschieten van bevers. In het gebied Ruiten A zitten er nu honderden. Ze graven in dijken en ze knagen bomen om met alle risico's van dien, zeggen de provincies. In Limburg, Noord-Brabant en in Gelderland zitten ook veel bevers en daar is het afschieten al begonnen. Het NOS-journaal. Theatercollectief Female Economy is winnaar geworden van de Cultuurfondsprijs. Het collectief werd 25 jaar geleden opgericht door actrice en theatermaker Adelheid Rozen. Female Economy zorgt met unieke voorstellingen voor verbinding in de samenleving in een tijd van tegenstellingen, zegt cultuurfondsdirecteur Katelijne Broers. En ze zijn nog steeds super innovatief en bijzonder bezig. Elke keer zetten ze denk ik publiek, maar ook de eigen acteurs steeds weer op een ander nieuw been. Wij vonden dit een terechte winnaar. Aan de Cultuurfondsprijs, tot voor kort de Prins Bernhard Cultuurfondsprijs, is een bedrag verbonden van 100.000 euro. Het Europees Ruimtevaartcentrum ESA heeft de eerste beelden van zijn ruimtetelescoop Euclid gepubliceerd. Volgens ESA was een telescoop nooit eerder in staat om zulke haarscherpe beelden te maken van zo'n groot deel van het heelal. Hoogleraar sterrenkunde Koen Kuiken van de Universiteit Leiden is vooral onder de indruk van een foto van een cluster van sterrenstelsels. Dus dat zijn een stuk of 1000 zware sterrenstelsels, nog groter dan onze eigen Melkweg, die allemaal samengekronkeld zitten. En die zie je heel mooi liggen. En tegelijkertijd zie je daarachter gewoon het diepe heelal, waar je kunt inzoomen en inzoomen. Dus je hebt eigenlijk een totaalbeeld van hoe het heelal eruit ziet in één groot Euclidbeeld. Met de foto's hopen wetenschappers meer duidelijkheid te krijgen over donkere materie, de zwarte delen tussen de sterren en de sterrenstelsels. De weersverwachting nog. Vanuit het westen regen, 11 graden maximaal. Aan zee kan het flink waaien met aan de westkust kans op zware windstoten. Vanavond en vannacht blijft het regenachtig. Morgen begint de dag droog, maar in de middag volgen opnieuw buien. En dan de ANWB Verkeersinformatie. Er is één file te melden, die kun je terugvinden op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Bij knooppunt Terbrechtseplein lag wat rommel op de weg. Daardoor was één rijstrook dicht, maar nu is de weg weer helemaal vrij. Hou nog wel rekening met 10 minuten extra reistijd. NPO Radio 1. BNNVARA. Natasha Gibbs, de Nieuws BV. Ja, nog precies 2 weken te gaan. Dan gaat Nederland naar de stembussen. Het fluitsignaal is al gegeven. De campagnetrein is vertrokken. En lijkt nu eindelijk een beetje op stoom te komen. Maar welke machinisten moeten nog even een extra schepje kolen op het vuur gooien om die felbegeerde eindbestemming te halen? Station Het Torentje. En wie kan lekker rustig achteroverleunen? OO Den Haag. Tijd om het erover te hebben. En dat doe ik natuurlijk met de mannen die vanaf het perron alles nauwlettend in de gaten houden. Peter K., politiek duider. Goedemiddag. Welkom. En Francisco van Jolen, opiniemaker en hoofdredacteur van Joop.nl. Hey, hallo. Ja, Francisco. Ik hoor jou al de hele maand eigenlijk herhaaldelijk zeggen, iedere woensdag, de campagnes komen maar niet los. Wat zou je nou precies willen horen? Ja, dat zat ik vanochtend toen ik wakker werd, zat ik daar eens over te denken. Wat wil je nou eigenlijk? Nou, je zou toch wel een beetje normale strijd willen eigenlijk. Ik heb nou een paar van die debatten gekeken en je ziet dat er, ja, dat draait wat om elkaar heen. Maar er worden geen klappen uitgedeeld. Het wordt niet. Het is een beetje, ja, wat je vroeger wel zag bij bokswedstrijden, daar is Peter misschien beter in. Dat je ziet dat het verbaasd te luisteren naar een man als jij, de man van de inhoud. Nou, tactiek, nee, maar goed, mijn vader was bokser, weet ik wel. Dan zei hij van ja, je moet altijd zorgen dat die eerste de andere tegenstander moe wordt. En dan deel je uit. Dus misschien dat ze daarmee bezig zijn, dat ze een beetje elkaar aan het uitputten zijn. Maar je mist die bokswedstrijd. Nee, ik mis niet de bokswedstrijd, maar ik mis wel dat er een inhoudelijke aanval wordt geopend. Dat er wordt gezegd, ja, nee, bedoel, er is niemand die... De enige aanval die... Er waren wel lange inhoudelijke aanvallen bij dat RTL-debat. En maandag ook, hè? Leek het ook wel even te gebeuren. Kwam er ook een goede rechtse directe vanuit de VVD-lijsttrekker Dylan Jessicus op deze zender. Ik weet niet of je dat nog kunt herinneren. Richting Pieter Omtzigt. Zijn twijfel over premierschap. Laten we even luisteren. Als je op een plek komt te zitten bijvoorbeeld het land leiden, dan wil je natuurlijk dat ook doen, hè, aan de hand van alle informatie die je kunt hebben. Maar soms is dat niet 100% van de informatie. Soms moet je snel kunnen schakelen, moet je snel besluiten ook kunnen nemen. Ja. Maar zegt u dan dat u hem niet geschikt vindt als hij zo lang aarzelt voordat hij een beslissing neemt? Ik constateer dat de twijfel heel lang duurt en daarmee denk ik dat hij het niet gaat doen. Bam, 8 seconden, bijna KO. Wat denk je hiervan? Ja, is dit waar je wat je wil? Kijk, dit is, dit is wel op de persoon om zich. Ik ben het overigens met Jessel Gus eens. Ik vind het ook allemaal heel erg raar. Maar die Omtzigt is eigenlijk gaat veel verder. Kijk, wat hij doet is namelijk, en daar begin ik me eigenlijk wel toch aan te storen, want omdat hij zo'n grote bek heeft, om het maar zo zeggen, over democratie en dat verbeteren, hij ondermijnt de democratie. Natuurlijk heeft hij er gelijk in als hij zegt, we kiezen in Nederland geen premier. Want dat, zo staat dat niet in de wet. Maar er is ook de geest van de wet. Het is natuurlijk niet zo dat wij gaan stemmen en geen idee hebben wie we straks gaan krijgen. Hij kan wel die Pio, die gooit die gozer van Ajax ineens naar voren schuiven als premier. Hier, Eriga. Ja, dat hij daarmee komt. Maar, vind je dan dat wat Jessicus hier doet, dat een goede aanval is? Of is het te veel op de man? Nou ja, ze pakt hem op zijn persoon. Want maar ik zou dus zeggen, je kunt het je niet veroorloven om te zeggen gewoon, het is gewoon. Het is niet democratisch om niet te willen zeggen of je premier wil worden. Ja, als je geen premier wil worden, moet je niet meedoen met de verkiezingen. En wat zie je dan Omtzigt? Die richt zich op de letter van de wet. Mm-hmm. Ja, dan zeg je, kijk, het staat niet in de wet. Zo staat het geformuleerd. Of artikel 23 BB zou zo en zo. Nee, maar de geest van de wet is natuurlijk wel dat we de leider van het land kiezen. Mm. Dat is het andere wat hij doet, waar hij ook niet opgepakt is. Elke keer loopt hij te wouwen over dat constitutioneel hof. Dat is volgens hem zo belangrijk. Niemand die daarop ingaat. Weet je waar ze een constitutioneel hof hebben? In de Verenigde Staten hebben ze constitutioneel hof. Okay, maar daar zijn in vrouwen, Nederland. Is heel belangrijk, zijn vrouwen door dat constitutioneel hof het recht op abortus kwijtgeraakt. Raad is waar Pieter Omtzigt tegenstemt. Raad is waar Pieter Omtzigt. Je kan abortus? Dus zomaar, als hij zijn constitutioneel hof krijgt, kan jij zomaar als vrouw je abortusrecht kwijtraken. Okay. Omdat Pieter Omtzigt niet wil dat dat uitgebreid wordt. Zoals hij laatst tegengestemd heeft. Dat is een SGP-agenda. Dat klopt. Dat is gewoon echt vreselijk. Ja. Maar dat is dus een aanval van Jessicus. In zekere zin. Nou, dat had dus wat betreft Francisco net even anders geformuleerd kunnen worden. Maar Omtzigt is en blijft natuurlijk met NSC een van de grootste partijen in de peilingen. De drie grote partijen. Zeker. Wat hebben we nog meer? VVD, GroenLinks, PvdA. Ja. En dan dus Pieter Omtzigt. Verwacht jij meer tegengas van die andere twee partijen nu? Nou ja, ze zullen op een gegeven moment wel moeten. Ja. Want Omtzigt en zijn partij blijven eigenlijk wel stijgen, zolang je niet. En dat lokt wel uit dat die andere partijen duidelijk moeten maken waar ze voor staan. En een punt is, wat Francisco ook zegt, hij maakt niet zo duidelijk waar hij voor staat. Al versprak hij zich afgelopen maandag een beetje bij de Tubantia. Maar de. Hij zal toch kleur moeten bekennen ook. En zolang hij dat niet doet, blijft hij blijkbaar maar stijgen. Mm. Die andere partijen zullen de aanval moeten openen. En Jezielkus deed dat. Ja. Van Timmermans zit je eigenlijk te wachten tot hij dat ook gaat doen. Hè? Ja, je hebt het over die verspreking hè, bij Tubantia. Wat toen het ging over die coalitievorming. Hoe hij het zou willen, toch? Mocht hij fantaseren om zich over. Ja, hoe zou het voor jou eruit moeten zien? Hij koos echt duidelijk voor een rechtse koers. Ja, VVD. Vul dat ook helemaal in met welke partijen die dat zou kunnen gaan doen. BBB, CDA, SGP, ja, 21 stond ertussen. Ja. Ja, en toen er kritiek op kwam. Toen had hij het heel snel weer genuanceerd. Hoe interpreteer jij dit dan? Nou ja, ik denk eigenlijk dat hij wel aangaf waar zijn voorkeur ligt, eerlijk gezegd. En dat hij dat gaat corrigeren, omdat hij de deuren naar alle kanten open wil houden. Een beetje de oude CDA-strategie. Mm. Zo deed Vannacht dat vroeger ook en zo. Maar terwijl hij heimelijk altijd het liefst ook met Wiegel in zee ging. Nou, ik denk dat het bij Pieter Omtzigt niet anders is. En als je goed kijkt naar het programma, zitten er heel veel punten in die bij rechts heel goed zouden passen. Dus wat hij daar weergaf, ik denk dat dat wel zijn ware voorkeur was. En je zou toch verwachten dat Timmermans daar nu toch wat harder afstand van gaat. Nou, dat is inderdaad de vraag, Francisco. Want inderdaad, als we naar de peilingen kijken, dan blijkt dat de kiezers richting rechts wel zien zitten. Hè? En dan denk je toch, Timmermans, kun je deze race wel bijbenen? Wat denk jij? Nou ja, Timmermans is er erg op beducht dat hij geen fouten maakt. En dat doet hij ook niet. Maar de vraag is, wat doet hij dan goed? Dat is een beetje het probleem. Ik mis, ja, ik bedoel, je kijkt naar dat debat bij RTL, doet hij allemaal netjes. Daarvoor was het andere debat was ook goed. Maar hij straalt toch, ja, ik als kijker krijg geen energie. Ik mis, als ik het nou maar zou zeggen, ik mis gewoon Jesse Klaver. Ik bedoel, niet dat ik daar nou altijd mee eens was bij zo'n spreek, hoewel, meestal wel. Maar dat er wel, dan als kijker dacht je van, nou oké, daar staat iemand die wil wat. Ook al was dat dan met zijn opgestroopte overhemdmouwen, kon je allemaal kritiek op hebben, daar zat energie. En die heeft Frans Timmermans ook wel, alleen hij gebruikt hem niet. Ik weet niet wat ik. Waar komt dat door? Nou, misschien dat hij Hij wil zich als, dat is nu de suggestie, een beetje presidentieel gedragen, boven de partijen zitten, laten zien van dat hij met iedereen kan samenwerken, het land verenigen. Hij wil ook, hij constateert waarschijnlijk ook, ja, ter linkerzijde valt er niks meer te halen. SP, ja, dat is... Nou, ik denk dat je daar de spijker op de kop slaat. Ja. Ik bedoel, aan de linkerkant valt niet zoveel te halen, dus daar zitten de kiezers niet. Als je daarop focust, dan kom je tot 25 zetels en dat is een beetje de grens. En als je je voordoet, als je laat zien van ik ben een middenpartij, mensen van het CDA en VVD en weet ik wat, die kunnen prima bij ons terecht als ze ook wat solidariteit voelen. Dan zit er misschien groeipotentieel. Maar tegelijkertijd, ja, iedereen aan de linkerkant denkt van, man, kom op nou, pak ze aan, doe een aanval. Maar het verwacht je niet van de linkse wolk, nou, toch? Ja, hij geeft energie ook voor. Hij heeft ook daarbij een probleem. Dat wil ik dan toch nog wel even pleiten. Kijk, dat heeft Samson natuurlijk in 2012 gedaan. Een hele linkse campagne gevoerd. Mm-hmm. Is daar bijna de grootste mee geworden. Maar moest vervolgens gaan samenwerken. Was dat zo'n linkse campagne? Dat weet ik niet, hoor. Ja, was het eerlijke verhaal, weet je Ja, nog? Maar hij had daar best wel linkse punten. En daar waren mensen ook enthousiast over. Na Bos, dat er eindelijk is iemand en Cohen. Maar toen moest hij gaan samenwerken. Toen moest hij gaan samenwerken met de VVD. En toen voelde iedereen zich verraden. En Timmermans weet natuurlijk ook wel dat hij kan nu wel een hele linkse campagne gaan voeren. Maar hij zit straks met die andere lui aan tafel. Dus hij moet toch uiteindelijk compromis sluiten. Ja. En dat, je moet je nog voor, bedoel, moet je voorstellen dat hij straks als grootste eindigt en niemand wil met hem samenwerken. Ja, wat dat is Den Uyl een keer overkomen. Ja. Dat zijn allemaal trauma's in die hoek. Die moet je niet onderschatten. En die kans bestaat nu ook natuurlijk heel erg groot. Ja. Want hij zal toch met de VVD of met de Partij van Pieter Omtzigt moeten gaan samenwerken om een coalitie te vormen. Ja, en bij Pieter Omtzigt zie je eigenlijk hetzelfde gebeuren nu weer. Dat is al de derde verkiezing op rij. Daar heeft ook niemand het over. Eerst was Forum voor Democratie heel erg groot. Weet je wel, donderde meteen in elkaar daarna. Je zag het bij BBB gebeuren. Dat is een half jaar geleden was dat de grootste partij. Ja, hoe zit het trouwens met BBB, Francisco? Ik bedoel, ze haalden graag bij die grootste vier dan willen horen. Ja, maar dat sprook je zo voorbij. Dat is al voorbij. Kunnen ze het zijn nog keren, denk jij, Peter? Nee, dat denk ik niet. Het glijdt al even verder af. Je ziet, de vorige verkiezingen ging het, die provinciale staatsverkiezingen, ging het alleen over Caroline van der Plas. Die zat overal. Iedereen had het over haar. Het nieuwe fenomeen. En daar bedachten we, die gaat wel 20 zetels omgerekend halen. Nou, dat werden er 35. Ja. Dus als zo'n campagne over één persoon gaat, dan krijg je dat soort effecten. Mm. Op dit moment gaat die campagne eigenlijk alleen maar over Omtzigt. Je kunt de tv niet aanzetten. Of... Nee, en daar gebeurt het er ook mee. Ik durf te wedden, over een half jaar wil niemand meer wat van Pieter Omtzigt weten. Want dan zijn die kiezers die hem nu als de Messias zien, die hebben hem dan weer aan het kruis gehangen. Ja. Zo werkt het iedere keer. Laten we dan even niet over Omtzigt hebben. Laten we het even hebben over het RTL-debat. Oh god, dan hebben we het toch wel weer over Omtzigt. Jessicus en Omtzigt en Timmermans, die gingen daar met elkaar in debat. Peter, jij was erbij, hè? Wat viel jou op? Nou ja, we hebben het eigenlijk net al een beetje besproken. Maar dat met de handschoentjes heel voorzichtig elkaar aftasten, dat was heel erg. En kijk, wat heel erg leuk is als je bij zo'n debat bent, is dat je wordt weliswaar in een zijzaaltje opgeborgen. Maar er lopen, en de spindoxers die zitten in een ander zaaltje, maar die komen dan wel zo af en toe het zaaltje van de journalisten binnenlopen, waar drukverslagen worden getikt en zo. En waar we allemaal ademloos zitten te kijken naar die niet zo spannende debatten. En dan komen ze vertellen dat hun kandidaat het geweldig doet. Ja, natuurlijk. Zodat jij dat ook hoort als journalist. Ja, wat er op volgende... En er werd hard om gelachen. Wat het opvallende was, het was natuurlijk dat die foto van Robin Utrecht was volgens mij. Sorry als ik het verkeerd zeg. Van die mobiel van Jezelkus. Het moeilijkste hebben we achter de rug. En die kwam naar boven als moment. En ik dacht, wat moeilijkste? Was dit het moeilijkste? Nou, dat was niet het meest opvallende, hè? Want bij Vlagen werd het ook inhoudelijk. Maar RTL die probeerde ook een beetje iets te doen met een jolig filmpje over gezinnen in armoede. Laten we even luisteren. Ja, omdat gewoon niet te betalen meer is. Het is niet leuk meer. Ik moet neven kopen aan mijn kinderen. Ze hadden heel veel zorgen. En in sprookjes komt er dan een lieve fee of een tovenaar die alles goed maakt. Wie van deze politieke tovenaar zorgt voor bestaanszekerheid voor iedereen? Ja, Francisco, welke gedachte zit hierachter, denk jij? De complete infantilisering van de politiek. Mm. En dat is eigenlijk... Ja, dat is helemaal niet waar. Het wordt alleen maar inhoudelijk debat en heel erg interessant. Heel erg. Ze kunnen daar toch niet... Nee, maar ze helpen het zo om zeep. En je weet nog hoe het toen met Pim Fortuyn was in Balken en zo. Wat voor debat het toen was. Nou, zeg het eens, Peter. Nou, dat was midden in een in de Soundmix-show. De Soundmix-show, ja. Ja. Ja, dat was echt andere koek. Ja, dat doen we allemaal daar, lang niet daar is de ellende mee begonnen. En die, met die erfenis zitten wij nog steeds. En ja, dat is... Kijk, wat je te ziet, er zijn twee dingen die hier gebeuren. A, aan de ene kant zie je dus allemaal journalisten die overal, zoals Peter K., die overal politieke spel van maken. Mm-hmm. Nou, iedereen is uitgespeeld. Nou, ja, dat is ja, vindt het format dus eigenlijk helemaal niks zoals dit in elkaar zit. Je bent niet de enige overigens. Omtzigt vindt het format ook helemaal niet. Gisteren zei hij van ja, dit is de reden waarom ik niet mee ga doen aan het volgende RTL-debat. Ook Timmermans die haakt af, want hij heeft geen tijd. Ja, Peter, ik weet dat jij een goed televisiedebat wel kan waarderen. Wat vind je van deze keuze? Nou, ja, ik vind het heel beetje arrogant overkomen om niet mee te doen. Maar ik snap het ook wel weer als je kijkt naar wat voor bezetting er is. En daar gaat het dan om 6 partijen, geloof ik. En burgers die vragen gaan stellen. Allemaal reuze interessant, maar daar gaat ook geen goed debat ontstaan. Dat wordt, ik denk, een beetje chaotisch. En iemand die antwoorden geeft, een beetje zoals college tour. Ja, dus wel een goede keuze dat ze er niet bij zijn. Ik wil mezelf even graag dat snap ik wel. Maar dat verhaal van Francisco, dat klopt echt niet. Zoals je dat vaker hebt nog met van jouw verhalen. Maar de tendens is juist omgekeerd. Hè, van die Soundmix show en knoppen en bellen en lotingen. Weet je nog? Ze gingen loten wie er tegen elkaar mocht komen. Ja, oké, dat is nu niet meer. Nee, het wordt steeds... Nee. Eigenlijk wordt het steeds soberder. Over dit debat bij RTL nu. Mm-hmm. Daar zou dus wel eens die vierde partij uit naar voren kunnen komen. Die 3 uit evenwicht brengt. Dat is dan misschien dan toch, omdat Timmermans en Omtzigt niet meedoen. Misschien dat daar dan een vierde partij naar voren... Er moet iemand komen die 3 kegels omver gooit. Ja, wil je weten wie dat wordt dan? Nou. Dus weet je wat de vierde partij is in de peiling op dit moment? Nee, ik zeg niet dat hij in de peilingen op dit moment... ik verwacht al een tijdje dat er iemand naar voren komt. Ja, misschien is het helemaal... Ik zat wel helemaal mis. Misschien hoop ik het te veel. Die zegt van, oké, jongens, we gaan dit anders doen. En die aanspreekt. Ja, nou ja, je bedoelt niet Wilders, neem ik aan. Nee, dat heb ik nog niet aan. Want dat is niet het nieuwe iemand, hè? Hey jongens, de campagneterrein gaat alweer verder. Jullie stappen op, neem ik aan. En jullie stappen volgende week weer uit hier, toch? Bij de Nieuws-BV. Dat zijn we wel van plan. Zou ik wel doen. Ja. Heel goed. Peter K., politiek duider voor BNN Vara. Dankjewel. En Francisco van Joden, opiniemaker en hoofdredacteur van Joop.nl. Gaan we naar bureau Buitenland, volgende bestemming. Daar zit Maaike Schoon. Hallo. Goedemiddag. Wat ga je niet doen? Wij gaan naar Taiwan over de directe, stille Amerikaanse militaire steun aan dat land. En we hebben een reportage over migratiebeleid in Frankrijk. Heel goed. En wij zijn er morgen weer. Tot dan. Dag. BNN Vara. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Laat je betoveren door meer dan 100 tutus. Raymonda, de ultieme balletklassieker tijdens de feestdagen. Vanaf 9 december bij het Nationale Ballet. Kaarten via operaballet.nl. Moet ik wat al zeggen, big money spender. Dit was Frank. Hij was dol op geld, maar hij maakte geen impact. Totdat hij Lendehand ontdekt. Lendehand is het crowdfunding platform waarmee je ondernemers in ontwikkelingslanden helpt groeien. Dat is beleggen met financieel en sociaal rendement. Ontdek nu zelf. Ga naar lendehand.com. Even lunchen. Even sparren. Nu bij Spar, vers belegde broodjes. Begin zorgeloos met impact beleggen. Nu tot €500 garantie bij lendehand.com. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen. Als mens en als leider. Van Harte en Linksma. School voor Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl. Bij Belisol maken we alles op maat voor alle vakken van uw huis. Kozijn, deur of schuifpui, we leveren vakwerk. En maken uw huis klaar voor de toekomst. Plan nu een adviesgesprek op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol. Als je onderling de buurt beveiligt, onderling een auto deelt en onderling een energiecontract regelt, waarom zou je dan niet ook onderling je financiële toekomst verzekeren? Wij zijn Onderlinge Schravenhagen. Wij regelen onze financiële toekomst samen. Doe je mee? Met de Mitsubishi Eclipse Cross PHEV kies je voor een plug-in hybride SUV. De